Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam elhamdülillah Miraç gecesi. Türkiye'mizde bunlara kandil geceleri deniliyor. Eskiden elektriklerin daha olmadığı zamanlarda minarelerde kandil yakıldığı için öyle isim verilmiş, aynen böyle devam ediyor. Allah-u Teala bu mübarek geceleri bütün Müslümanlara hayırlı kılsın inşallah Teala. Rabbim İslam alemine uyanmak nasip etsin inşallah Teala. Bu Miraç gece, Miraç kandilinin gecesinin iki bölümü var. Birine İsra deniyor. Mekke mükerremeden, Harem-i Şerif'ten Kudüs'e, Beşli Aksa'ya gidilen kısım. Bu bölümü Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin ilk ayetinde açıkça bizlere bildiriliyor. Allah korusun, buna inanmayan kişi dinden çıkar, Allah korusun kafir olur. İkinci bölümüne Miraç deniyor. Kudüs'te Beşli Aksa'nın yanından göklere çıkılması, göklerin de ötesinde bilemediğimiz makamlara ulaşılmasına da Miraç bölümü deniyor. O da hadis-i meşru ile kesin sabit olduğu için buna inanın Allah korusun dalalete kalmış olur. Önce bir gerçeği özellikle belirtmek istiyorum. Bazıları Peygamberimizin haşa Allah katına vardığını böyle bir söz sarf ediyorlar, Allah korusun. Bu İslam için tehlikeli bir şeydir bu. Allah-u Teala Mevlamız bir mekanda değildir. Peygamberimizin olara çıkması o ayrı bir meseledir. İnşallah ayet-i kerimede açıklanması gelecek. Allah-u Teala buyuruyor bizlere İsra suresinin birinci ayet-i kerimesinde Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim, Sübhanellezi esra, Sübhanellezi esra bi abdihi. Burada ilgiyi çeken ayetin başlangıcındaki ilk kelime, Sübhane diye başlıyor. Bu olay, İsra ve Miraç olayı, yalnızca Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretlerine özel çok büyük bir mucize. Diğer peygamberlere nasip olmayan bir mucize. Zaten mucize acize icazdan gelir ki insanların aciz kaldığı olay demektir. Ne yazık ki bazı kişiler kendi imkanlar yeteneklerine ölçüp kıyas ediyorlar. Kendi buna güçlü yetmeyince inkara kalkışıyorlar. Tabii Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin kısa bir zamanda Mekke'den Kudüs'e gitmesi, oradan göklere çıkması, göklere aşması, Kabe kavsiyene varması akılla değil bunlar. Gerçi her şeye akıla mantığa uygundur. Ama insan biraz içlerine girerse o zaman kişi anlayabilir bunları. Yalnız özellikle şunu belirtelim. Mucize demek insanlara bunun tamamını kavrayamaz demektir. Eğer bir mucizeyi insanlar tam kavrayabilseler, onu yapabilecek bir duruma gelseler, o zaman tabi mucizenin kıymeti kalmaz. Buradaki Sübhan kelimesi isim, alem ismi deniyor buna. Aslan mazhardır. Yani Allah-u Teala Mevlamız Celleşanü Sübhan'dır. Sübhan demek Allah-u Teala Celleşanü her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Yani Allah-u Teala'nın gücü, kudreti her şey yeter. Yeter ki Allah Teala bir şey dilesin. Allah Teala Mevlamız her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyi işitir. Dilediğini Mevlam yapar. İşte Allah Teala ayet-i kerimesine böyle başlıyor. Yani insanlar özel olarak o dönemin müşrikleri yalnız kendi güçlerine bakmasınlar. Bu olaya bir de Allah'ın sıfatıyla oyuna bakma gerekiyor. Ellezi, o Allah Celle Şanlığı öyle sübhan ki Allah-u Teala, yani her noktada münezzehtir ki, esra bi abdihi, Allah-u Teala abdini, kulu Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni yürüttü. Esra, gece yürütme anlamına gelir. Allah-u Teala abdi kulunu Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni gece yürüttü. Buna tekrar leylen geliyor. Tekiden buna geliyor. Ayrıca leylen nekre, yani eliflam yok bunun başında. Bunun içinde bu da kıl anlamına geliyor. Yani gecenin çok az bir zamanında, gecenin tamamı değil, Allah Teala gecenin az bir zamanında kulu Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni yürüttü. Nereden nereye? Minel Mescidil Harami, Mescid-i Haram'dan. Kabe'nin çevresinde bulunan o yere Mescid-i Haram deniyor oraya. İlel Mescidil Aksa, Mescid-i Aksa'ya kadar bela buyuruyor. Mescid-i Aksa, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ki onu Davud Aleyhisselam Hazretleri yapmaya başladı. Ömrü yetmedi tamamlamaya. Oğlu Süleyman Aleyhisselam Hazretleri onu tamamladı. Yani Aksa en uzak mescid anlamına geliyor burada. Allah Teala buyuruyor. Kulum Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gecenin az bir zamanında oraya Allah'tan götürü yürüttü. Ellezi, öyle Kudüs Mescid-i Aksa ki barekna havlehu, onun havlini, çevresini bereketli, mübarek kıldık. Allah Teala buyuruyor. Hem maddi bereket, hem manevi bereket. Çünkü çok peygamberler orada yetişti. Manevi olarak vahiy orada geldi. Allah Teala'da çok kulluk yapıldı. Çok evliya orada yetişti. Ayrıca maddi olarak da diğer yerlere nazaran orasının suları daha güzeldi. Bağları, bahçeleri vardı. Hem maddi, manevi bereketi vardı. Şimdi ayet-i kerimenin asıl can alıcı noktası şu: Allah Teala peygamberimizin niçin acaba alıp oradan oraya götürdü? Li nuriyehu min ayatina. İşte Allah bunu açıklıyor bizlere. Li nuriyehu, ona göstermek için, peygamberimize göstermek için. Neden? Min ayatina, ayetlerimizden bazılarını Allah Teala buyuruyor. Demek ki haşa Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'a katına değil, ancak Allah'ın ayetlerini, yani yerlerin gökten yaratılışını, arşı ferşi, cenneti cehennemi, melekut alemini, bütün bunları görecek, bunların içlerine inecek, buradaki esrarı görecek ki Peygamberimizin imanı daha kuvvetli olsun. İnnehu, Allah Teala Celle Şanlığı kesin olarak, Hüve Semî'ül Basîr, Allah Teala Semî'dir, Basîr'dir. Semî, işitici. Allah Teala haşa bizim gibi bir kulakla veya duyguyla değil, Allah Teala işitir. Allah için hiçbir şey gizli değildir Mevlam için. Hatta şu hadis-i şerifte buyruluyor, karanlık gecede kara taş üstünde gezen kara karıncanın ayak sesini Allah Teala işitir Mevlamız. Hatta buna şu örnek verebiliriz mesela günümüzde. Atomun çekirdeği tarafından dönen elektronlardan dönüşü çıkan bir ses. Çıkıyor mu acaba? Tabii çıkıyor orada. Allah zikrediyor mu? Hiçbir şey boş değil alemde. İşte atomun çekirdeği etrafından dönen elektronların çıkardığı ses. Yani tesbih, zikir sesi Allah-u Teala. Bunu Allah-u Teala görüyor, biliyor. El-Basir, Allah Teala'mız görür. Her şeyi görür. Şimdi önce inşallah bu Miraç olayının o gece başlamadan önceki duruma gidelim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hatemül Enbiya, insanlığa gönderilen, yeryüzüne gönderilen son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek denildi, gelmedi başka peygamber. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin en sıkıntılı günlerinde bu olay meydana geldi. Şöyle ki, Peygamberimizin amcası Ebu Talip vefat etti. Ebu Talip Kureyş'in reisiydi. Peygamberimize açıkça iman etmemekle birlikte Peygamberimizi severdi, onu korurdu, arkasında dururdu Peygamberimizin. Ebu Talip hayattayken Peygamberimize fazla baskı yapamıyordu müşrikler. Ebu Talip'in ölümünden 3 gün sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin sevgili hanımı Hatice Kübra annemiz, o da Mevla'ya rahmetine kavuştu. Peygamberimizin dünyada iki maddi dayanağı vardı. Bir amcası Ebu Talip, Kureyş'in reisiydi. Mekke'de bir ağırlığı vardı. İkincisi Peygamberimizin sevgili eşi hanımı Hatice Kübra annemiz, validemiz. Onun da Mekke'de ağırlığı vardı. Ahlakı, iffeti, aklı, servetiyle, iş adamı, iş gücüyle onun da bir ağırlığı vardı. Ayrıca Hatice validemiz Peygamberimize karşı artık akıl ermedik derece bağlı, peygamber bağlıydı Peygamberimize. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dışarıda üzüldüğü zamanlar, bir olumsuz olaylar olduğu zaman, evine gittiği zaman o mübarek Allah'ın salih hanımı Hatice validemiz Peygamberimize gider yüze karşılar, gönlünü alır, onu ilgilenirdi. İşte Ebu Talib'in Hatice validemiz annemiz vefatıyla Peygamberimizin iki maddi dayanağı yıkıldı. Allah tabi böyle dile Mevlamız. Yani Allah tabi güvenecek. Mevlam bunları yıktı bunları. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de hatta duramadı o zamanlar. Taif'e falan gitti. Oradan yine geldi. Orada da imtihanı Peygamber devam etti. Orada Peygamberimizi taşladılar bile. Hakaret etti Peygamberimize. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte Recep ayının 26. günün akşamı yatsan sonra bir rivayette Kabe'nin yanında hatim denen ön kısımda Peygamber uzandı, yattı. Yani o sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakınız, demek ki evine giremiyor Peygamber Hazretleri. Hatice validemizin yokluğu onun gönül aleminde bir boşluk yaptı Peygamberimizin. Tabi o da insan, o da beşer. Onda hüzün yattı Peygamberimize. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine gidip yatamadı. Kabe'nin yanında altın olup bulunan kısımda, hatim denen kısımda orada Peygamber uzandı, yattı oraya. Diğer rivayette ki ikinci rivayet daha da kuvvetli geliyor. Ümmü Han'in evine gitti o akşam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ümmü Han'i Ebu Talib'in kızıydı ve babası evinde kalıyordu. Hazreti Ali'ye de kardeşler tabii onlar. Peygamberimizin amca kızı olmuştu yani. Ümmü Han'i o an henüz daha imana gelmemişti. Sonradan geldi tabii. O an daha imana gelmemişti ama Peygamber'e karşı çok sevgisi, saygısı vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onun evine gitti. Zaten Taif'ten falan gelmişti. Hatta Peygamber yaralanmıştı Aleyhisselam Hazretleri. Ayağında taşlar isabetin Peygamberimizin. Rahatsızdı, bitkin bir haldeydi. Oraya gitti. Kapıyı vurdu. Ünvanı çıktı. Kim o? Benim ya ünvanı. Allah'ın Resulü'yüm. Bu akşam burada kalmak istiyorum. Dedi ki, ya Muhammed haberim olsaydı sana bir yiyecek hazırlardım. Şu anda hazır bir şeyim yok. Peygamber şöyle buyurdu. Ya ünvanı, benim yemekte bir zorum yok. Yeter ki bir isaretmeye ihtiyacım var. Buyur dedi. İçeriye girdi. O zaman Arabistan'da bir adet vardı. Birinin evine misafir geldiği zaman eğer o misafire öyle bir zarar gelirse ev sahibi için büyük bir ayıptı bu. Ümmü Ana Hazretleri de Peygamberimizin düşmanlarının çok olduğunu bildiği için babasının kılıcını aldı. Bir genç hanım. Babasının kılıcını aldı. Etrafında dolaşıp Peygamberimizin beşliğini yapmaya başladı orada. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uzandı. Uyku ile uyanıklık arasında ki buna sine deniyor. Ayet-i Kürsi'ye geliyor. Sine tüm velâ nevm diye. Nevm tam uyku halidir. Sine uyku uyanık arası. O haldeyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail Aleyhisselam geldi. Yanında başka mektiler vardı. Cebrail Aleyhisselam buyurdu. Ya Muhammed, mahzun olma. Sen Hatem-ül Enbiyasın. Allah'ın Habibisin sen. Mahzun olma. Rabbim seni davet ediyor bu gece. Bütün göklere gezeceksin. Gökteki melekler sana hayran ya Muhammed dedi. Ve Cebrail Aleyhisselam Hazretleri Peygamber aldı orada evinden. Kâbe'nin yanına götürdü. Peygamberimize yatırdı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin göğsünü yardı. Peygamberimizin ta yukarıda aşağı doğru Peygamberimizin göğsünü yardı. Bu yarma olayı kanlı olmadı tabii. Acı da olmadı bunda. Cebrail Aleyhisselam Ruhul Kudüs'tür. Ruh, kutsal ruh da kendisi. Allah'ın verdiği bir güç ile tabi Allah alem belki de hücre arası çekim gücü alındı birdenbire. Hücrelere bölündü. Peygamberimizin göğsünden ne kan çıktı, ne acı oldu, ne bir şey oldu. Peygamber'e göğsünü yardı. İçinden Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek kalbini çıkardı. Cennetten getirdiği bir altın kapı içerisinde Peygamberimizin kalbini zemzem suyu ile yıkadı. Yıkadı. Sonra içine cennetten getirdiği iman hikmet denilen bir cennet suyundan artık sıvısı neyse onu Peygamberimizin kalbine doldurdu. Doldurdu ve yapıştırdı tabii. Yapıştı birdenbire. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni aldı. Cennetten getirdiği Burak vardı. Burak bir hayvan ismidir ki katırdan küçük, merkepten büyük, bembeyaz ama. Gümüş renginde bembeyaz. Hatta başı insan başı şeklinde, yüzü insan başı şeklinde ve açık fesi konuşan, Arapça konuşan bir varlık. Tabii cennet varlığı. Öyle bir varlık. Şimdi burada bir açıklamamız gereken bir olay var. Acaba Hazreti Cebrail Aleyhisselam Peygamberimizin göğsünü niçin yardı? Kalbi neden yıkadı? Kalbine cennetten getirdiği o maideden doldurdu acaba kalbine? Mesela günümüzde bunu anlamak için tabii daha kolay şey günümüzde. Çünkü ahir zamanda birçok sırlar bilimsel olarak meydana çıkacak ki insan imanını kuvvetlenmesi için. Tabii günümüzde artık peygambere gelmeye gelmeyeceği için bu Allah insanlara lütfu kerem elhamdülillah. Şimdi günümüzde biliyorsunuz astronotlar. Ruslar bunlara kozmonot diyorlar. Amerika astronot diyorlar. Günümüzde astronotlar. Uzaya gönderilen astronotlar yani. Uzay adamları yani. Bunlar normal giysileriyle uzaya çıkamıyorlar. Neden? Uzayda atmosfer yok. Hava yok yani. Halbuki insanın yaratılışı nedir? Ancak insan bu dünyada yaşayabilir. İnsan sürekli dış ortama bağımlı. Biraz da gaz alışverişiyle. İnsan sürekli dış ortama karbondioksit veriyor. Yani oksijen alıyor. Alışveriş yani dış ortam oluyor. Uzayda tabii oksijen yok uzayda. Hava yok uzayda. Şimdi ne gerekiyor işte? Uzay adamlarına, yani astronotlara, kozmonotlara özel uzay kıyafetleri, hatta kat kat, 15 katı kadar bulan, içinde oksijen tüpü de olan, su, içinde çeşitli cihazlar, enerji cihazları olan 15 kat ki, bu ne yapıyor uzay adamını? Hem aşırı uzaydaki sıcaktan koruyor, aşırı soğuktan koruyor. Güneşten gelen zararlı ışınlardan, radyasyondan koruyor. Hatta ufak gök taşlarından bunları koruyor. Ve ne yapıyor astronotlar? Oksijen tipindeki hava ile bu şekilde orada yaşıyorlar. Hatta astronotların, uzay adamlarının böyle bir özel kıyafetleri olmasa orada basınç da olmadığı için, yani uzayda basınç da olmadığı için kanları dışarı fışkırır. Ağızdan, burundan, deriden fırlar kanları dışarı basınç olmadığı için. Demek ki bütün bu önlemler alınıyor. Alınıyor. Kat kat uzay elbiseleri giydiriliyor. İşte uzay adamları bu şekilde uzaya gönderiliyorlar. Aya gönderildi. Şimdi sıra Merih. Mars'ta sıra şimdi. İşte bu olaya bu açıdan baktığımız zaman demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de tabi bedensel olarak insandır. Peygamberler de onlar da akciğer solumu yapıyorlar. Yani oksijen alıp karbonhidratı veriyorlar. Oysa Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uzaya değil, hatta Mars'a falan değil de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün galaksileri geçecek peygamberimiz. Gökleri geçecek. Uzaklara geçecek peygamberimiz. Demek ki oradaki hayat koşullarına uyum sağlayacak şekilde peygamberimiz işine yeni bir düzen verildi Peygamber Hazretleri'ne. Yani Peygamber Hazretleri'nin artık oksijen ihtiyacı kalmadı peygamber. Kalbine bu olay verildi. Bu düzenleme yapıldı. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Mekke Mükerreme'ye evinden Burak'a bindi. Yani az evvel bahsettiğim bir cennet bineklerinden bir hayvan tipi. Hatta Cebrail Aleyhisselam Hazretleri cennete gidince Allah emri Celle Şanühü bakıyor Burak'ların her biri cennette otlayıp neşe neşe yerlerken içinden bir tanesi otlamayı yemiyor, kenar çekimi ağlıyormuş. Hacı Cebrail gidiyor ona. Ya Burak, bak diğer arkadaşların neşeyle yiyorlar, içiyorlar bak. Oynaşıyorlar. Sen niye böyle ağlıyorsun, yiyip içmiyorsun? Derdin mi var? Şöyle diyor, ah Cebrail. Bir zamanlar diyor, kulağıma bir ses geldi diyor. Ya Muhammed diye Allah'ın sen. Ses geldi diyor. O isme aşık oldum. İçim yaktı o isim. Ona kavuşmadan bir şey içemem ben diyor. Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki ya Burak gel seni bağışlayan maşukuna. Aşık olduğun zat-ı muhteremeye seni kavuşturayım diyor. Onu alıp getiriyor işte. Cebrail Aleyhisselam buyurdu, ya Muhammed dedi, beni de bırak. Fakat Burak bu defa bir huysuz yaptı Burak. Bir hareket mareket, bir sertleşme oldu. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, Burak'a ne oldu sana Burak? Bak maşukun üzerine binecek. Ona aşıktır. Ne yaptın bu şekilde? Dedi ki, ya Cebrail, benim ondan bir ricam var. Ricamı kabul ederse dedi, ondan sonra dedi, rahatlayacağım. Nedir ricam? Yarın vel bahs-ı badir mevt olduğu anda, insanların yanı kabrinden kaldırıldığı anda, mahşere giderken de Resulullah Aleyhisselam Hazretleri benim üzerime binme söz versin bana. Başkası size binmesin dedi. Peygamber bunu kabul etti. Burak'a bindi. Oradan Mekke mükerremeden Kudüs'e doğru yolculuk başladı. Burak gözün neresini görüyorsa bir adımı oraya basıyor. Çok kısa bir anda Kudüs'e varıldı. Yolda olaylar oldu bazen. Yağma diye bağırmalar filan. Bunun yalnız ikisini arz edeyim. Hepsini tabi zamanda kısıtlıyız tabi. Biri bir kadın peygamberimize dur ya Muhammed diye bağırdı. Ama kadın çok süslenmiş kadın. Boyanmış, puslanmış, altın mücevherler kullanmış. Kadın çok püssüz, zinetli bir kadın, süslü kadın. Peygamberimiz durmadı. Burak da durmadı. Peygamberimiz kadın yaklaşınca baktı ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kadın çok süslenmiş ama kadın çok yaşlı bir kadınmış aslında. Sonra ileride bir genç, o da dur ya Muhammed dedi. Burak da durdu, Peygamber durdu orada. O gençti. Cebrail Aleyhisselam Peygamber bunların hikmetini sordu. Şöyle buyurdu. O kadın dünya dedi, dünya. Ya artık dünyanın artık ömrü bitmek üzere artık. Çünkü peygamberimiz son peygamber olduğu için artık kıyamet alameti zaten biri budur. Fakat ne yazık ki dünya insanlara böyle süslü kendisine göz aldığı insanlara böylece. O genç ise İslam dini buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Meşri Aksa önüne gelince ne kadar peygamberler gelip geçtiyse her ruhları dünyadaki yaşantıları şeklinde temessül yani suret şekil aldılar. Peygamberimizi orada karşıladılar. Beş şahsı önü geniştir. Orada peygamberi karşıladılar. Her biri peygamberimizin her birinde görüştü. En aşağı 124 bin peygamber. Sayı kesin değil. En aşağı diyorum bu kadar. Daha fazla olabilir. Bakınız Allah Teala öyle bir zaman meyve yaratıyor ki bunlara belki saniye içerisinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamberlerin her birine görüştü, her birine tanıştı Peygamber Hazretleri. Meşri Aksa'ya girildi. Orada iki rekat namaz kılınacak. Cebrail Aleyhisselam kavme getirdi. Peygamber tabi öne geçmiyor. Adem Aleyhisselam dedesi dön onu babamız tabi. Ona baktı. O geçmiyor. İbrahim Aleyhisselam geçmeyince Cebrail Aleyhisselam buyurdu. Sen geç ya Muhammed dedi. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mescid-i Aksa'da mihraba geçti. Hazreti Cebrail Aleyhisselam müezzin. Cemaat yalnız peygamberler. Yüz küsur bin peygamber cemaat oldular. Orada iki rekat namaz kıldılar. Tabi nasıl namaz oldu? Nasıl feyiz oldu? Nasıl aşkullah oldu? Biz onu hayal bir edemeyiz tabi onları. Oradan Cebrail Aleyhisselam Hazretleri peygamberimizi aldı. Oradan göğe çıkmaya başlanıldı şimdi. Göğe nasıl çıkıldı? Kudüs'te Meşri Aksa'nın pek uzaktaki yakınlarında Kubbetü Sahra var. Yani bir kaya var. Üzerinde şu anda meşrit var üzerinde. İşte namaz da kılınıyor. İşte o zaman tabi Kubbetü Sahra yani o kaya Büyük kaya ama. Evden büyük bir kaya. Peygamber aslında onun üzerine bindi. Oradan Miraç'a bindi deniyor. Miraç. Birkaç rivayet var. Miraç ismi alet, yükselişten ismi alettir. Yani bir nevi merdiven anlamına geliyor. Sanki yürüyen merdiven gibi. Ama saniye içerisinde kim bilir kaç milyon kilometre gidiyor. Ona bir peygamber bindi. Ya da Cebrail Aleyhisselam'ın kanadıyla, yani aldı Cebrail Aleyhisselam, aldı Peygamber Hazretleri'ni. Hemen bir anda birinci semaya, yani birinci gökyüzüne geldiler. Her gök kapısına bir bevvap deniyor. Görevli kapıcı melek var. İzinsiz girilmez oraya. Cebrail izin istedi. İzin verildi. İçeri girildi. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Adem babamızı gördü. Ona Peygamber selam verdi. O da aleyküm selam. Ya Salih evlat. Ya Salih peygamber diye Peygamber'in şeyini aldı. Ne kadar melek varsa birinci gökyüzünde, tabi bunların sayısını bir Allah-u Teala bilir. Yani o konuya girmeyeyim. O kadar çok ki, o kadar çok ki melek orada, her biri de kıyam ayaktaymış. Yani ibadet ayakta olan ibadetleri. Sonra Peygamberimiz tabi oradaki sırlar, esrar-ı ilahi Peygamberimize gösterildi. Yani yeryüzünün yönetici kadrosu orada. Güneşteki ısı oradan yönetiliyor. Yani kalorifer dairesi, kalorifercis orada. Güneşte ne kadar ısı gerekiyor, enerji gerekiyorsa. Yani ne kadar hidrojen helyuma dönüşecek. Sayıları belirli, oradan yönlendiriliyor. Aşırı patlamalar, ısılar, ne kadar rüzgarı, fırtınası, bulutları, yağmur ne olacaksa her şey oradan yönlendiriliyor. Ezel'e takdir edilmiş, onun başında Hazreti Mikail Aleyhisselam var, ona yönlendiriliyor. Peygamberimiz onlara imam oldu, orada iki rekat namaz kıldılar meleklerle beraber. Oradan İkinci göğe gelindi. Yine aynı şekilde ta ikinci gökten çok ama çok büyük. Yani birinci gök çöldeki bir küçük bir yüzük kadarsa bir koca bir sahra çöl. O kadar muazzam ikinci gök büyük. Onu tamamen kuşatmış. Böylece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yedi göklere geçti. Peygamber Hazretleri geldi. Her gökte peygamberler vardı. Altıncı gökte Musa Aleyhisselam ve yedinci gök diyoruz. Artık madde alemi orada bitiyor. Yedinci gökte İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. O da Peygamberimizin dedesi olmuş oluyor. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri sırtını Beytül Mamur'a dayanmış. Beytül Mamur var yedinci gökte. Nasıl dünyamızda Kabe kıble varsa işte meleklerin de kıblesi Beytül Mamur. Her gün melek duranı tavaf ediyorlar. 70 melek tavaf ediyorlar. Ama melek tekrar sıra gelmiyor. Böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada da imam oldu. Namaz kıldı onlara. Yine Cebrail'se peygamber olmak üzere. Oradan artık maddi alemi bitti artık. Maddi artık bitti artık. Oradan sıra geldi. Sidre-i Müntihaya gelindi. Ela bürüye sevillah. İnde sidredir münteha. Sidre münteha. Sidir bir nevi ağaç türüdür. Arabistan'da bulunan nebuk diye meyvesini veren, sarıntı meyve veren bir ağaçtır. Ağacı. Tabi bu artık orada nasıl bir ağaç? Büyüklüğünü Allah-u Teala bilir. Yani belki bir dalı bir galaksi kadar. Çünkü sidre münteha o kadar büyük, o kadar büyük ki bütün gökte içine alır, gökte içine alır. O kadar muazzam büyük. İşte orası Hazreti Cebrail'in makamı orada. Orada bulunan melekler Cebrail'in emrindeler, ona bağlılar. Şimdi oraya kadar Hazreti Cebrail Aleyhisselam peygamber rehberlik etti. Kılavuzluk etti. Oraya da gittiler. Oraya gelin dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, eğer burada ileri bir parmak, hatta kıl payı kadar burada ileri geçersem yanarım dedi, yanarım dedi. Cizbilahi aşkullah, yanarım dedi. Rivayete göre Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'i tuttu, Habibi çekti, Cebrail Aleyhisselam titreme başladı. Nasıl şöyle buyuruyor kitaplarda, kesilen bir tanesi çırpınırsa öyle cezbeye girdi Cebrail Aleyhisselam, yandı. İleri geçemiyor. Dedi ki, ya Muhammed, benim makamım burası dedi. İleri geçemiyorum dedi. Münteha, en nihayet, en son anlamına geliyor. O da şu anlamı taşıdığı için o isim verilmiş buraya. Onun altında bulunlar. Bütün gökler, galaksiler, melekler, ne varsa, varlıklar varsa, onlar ancak ki oraya kadar ulaşabiliyorlar. Onların ilmi, bilgisi oraya kadar. Yukarı çıkamıyorlar. Yine onun üstündeki alemler var. Onlar ancak oraya inebiliyorlar. Yani daha üstteki alemler daha şeffaf. Onlar zaten madde ötesi. Yani ışın mışın değil onlar. Nur onlar. Fakat üstteki meleklerin nuru, varlıkların nuru bunların nurundan çok ama daha şeffaf. Onlar da aşağı inemiyor. O bir ayrım noktası olmuş oluyor ya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın izniyle gelen refref denen bir cennet yatağı geldi. Peygamber üzerine bindi. Oradan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri perdeler deniyor bunlara. Yani bir alemden başka bir aleme. Bir alemden başka bir aleme. Ruhsal seri sülük de deniyor buna. Yani maneviyatta İlerleme. Ruhsa ilerleme. Demek ki ne kadar makam varsa, en büyük meleklere ulaşabilen ne kadar makam varsa, her birini aştı. Hazretleri. Ta sıra geldi, Kabe Kavseyn deniyor. Ev Edna. Hatta Mevlam buyuruyor, fekâne Kâbe kavsi ev etnâ, hatta daha yakın. Kâbe kavsiyen Kâbe miktarı. Kavs yay demektir. Yani yarım daire şeklinde bir çelik olur, ortadan bir giriş olur. Buna yay, Türkçe'den derdi buna. Buna Arapça kavs derler buna. İki yarım daire bir araya getirildi mi, ne oluyor? Bir daire tamamlanıyor. Tabi bu ayet-i kerimde burada çok ama çok büyük sırlar var. Ancak büyük evliyalar bu sırlara biraz akıl edirebiliyor büyük evliyalar. Yani maliyeti çok yüksek olanlar, kişi açık olanlar. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ubudiyeti kulutaki makamı dairesi tamamlandı. Artık başka kulun ulaşacağı makam yok artık. Yani Kâbe Kavseyn iki yarım daire birleştiğinin tam daire olduğu Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri orada artık kulu dairesini tamamladı. O alem dünya değil tabii orası. Hatta gökler değil orası. Gökte de madde alemi, galaksiler gökte de var. Orası madde alemi değil. Orası madde ötesi alemlerin de en hassas şeffaf yerleri. Yani oraları ahiret alemine ait olur böyle. Orada tabi artık orada ölüm yok. Orada hiçbir şey değişmez orada. Öyle bir alem oraları. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiçbir kula hatta diğer peygamber nasip olmayan makamlara Allah'ın izniyle çıktı, çıkarıldı Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi orada bir mesele var. Rüyetullah deniyor buna. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala'yı gördü mü, göremedi mi diye. Yine tekrar altın çizerek şunu belirteyim. Haş Allah orada değil. Yalnız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o makamlara gidince Peygamberimizin bütün mali makamları tamamlanmış oldu. Yani cennetteki müminler cennet hayatını yaşayarak nasıl bir hal alacaklarsa Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de sanki ahiret alemi makam peygamberi tamamladı. Allah Teala'mızı görecek duruma geldi. Ve en kuvvetli görüşe göre Peygamber orada Allah Teala'mızı gördü Peygamberimiz. Mevlamız Allah Teala'mızı gördü, Peygamberimiz gördü orada. Tabi bu görme de kesin olarak gözle değil. Göz göremez. Şimdi Mevla buyuruyor. La tübsar. La tüdrikül ebsar. Onu gözler göremezler. Bu göz göremez onları. Demek ki Peygamberimiz de gördü. Allah ile konuştu. Konuştu böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Mevla'yı görünce yani bu konuya girmek yani haddimiz değil. Yani anlatmak bu konuda haddimiz değil. Yani haddim aşarak bu konuya biraz giriyorum gerçi. Bir kimse gerçeği bir evliyayı bile görse insanda çok değişik olur. İnsan iç duygularında, gönülde insan çok değişik olur. Tatlı bir hal olur. Bir insan tabiini, yani sahabeye göreni görse insan ne hale gelir? Hele bir kişi bir sahabeyi görse, hatta şu zamanda bir insan uykusunda, rüyasında bir kişi bir sahabeyi görse, ki uyandığı zamanlar günlerce bu duygu kişiyi atamayan insan, tatlı bir hale gelir. Biraz ileri gidelim. Bir insan bir peygamberi görse, özel olarak peygamberimizi insan rüya açık net olarak görse, tabi görenler var elhamdülillah, onlar bu işi bizden daha iyi bilirler. Peygamberimizi rüyasında açık net olarak görenler uyandıkları zaman ah ne de uyandık derler. Gözlerini açmak istemezler ve günlerce o peygamberden aldıkları feyiz, ruhsal bir duygu onlara günlerce yeter artar. Bunların her şeyi değiştir. İşte böyle buradan bir de baktığımız zaman düşünün ki Allah'ın son peygamberi Allah Teala'yı görüyor. Nasıl görüyor? Bilemiyoruz tabi. Aklımız ermez. Ermeye de gerek yok tabi. Allah Teala'yı gördü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala burada selamladı. Ama tabi Esselamu Aleyke demez Allah Teala. Yani sana selam olsun, selamet ol demez Allah Teala Celle Celaluhu. Mülk onun. Yaradan o muhtemelen. O ne karışır? Tabi bunu en iyi bilen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala'yı şöyle selamladı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat buyurdu. Ettehiyyat. Tehiyyat iki anlama geliyor. Bir anlamı mülk. Lillah Allah'ındır. Bütün mülk böyle. Yerler, gökler, atomu, zerresi, atomun çekirdeği, güneşte, yıldızlar, melekler, arş, fer, siremin daha Allah mülkü. O yarattı. Onun gözetiminde, onun denetiminde, onun tasarrufunda. Bir zerre başıboş değil. Bir hücremiz başıboş değil. Ettehiyyatü lillah. Mülk onun, Allah'ındır. Bunun bir anlamı da ettehiyyatü, bütün sözlü ibadetler Allah'a aittir. Sözlü ibadet. Bütün varlıkların zikri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi yatağından oraya gidinceye kadar bütün sırlar açıldı Peygamber'in sözlerine böyle. Dağlar, taşlar Allah diyorlar. Vallahi diyorlar bak. Yani yemin etmemi ettim işte. Esenyel, hep atomlar bunlar ama gazlar, gaz atomlar bunlar. Elektronları var. Ya bunlar, dönüyorlar böyle. Hepsi Allah diyorlar. Peygamber Aleyhisselam duyuyor, peygamber duyuyor bunlar. Akan su Allah diyor. Yel, dağ, taş Allah diyorlar. Ya melekler. Onların tesbihat, Sübhanallah gibi tesbihatları, melekler. Bütün alem Allah diyorlar. İşte Peygamber Aleyhisselam böyle buyurdu. Ettehiyyatü lillah. Bütün varlıkların canlı cansız, bilinçli bilinçsiz. Bütün varlıkların sözü, zikirleri, tesbihatları Allah. Hepsi Allah zikrediyor, Allah diyorlar. Ve salavatü bedensel ibadetler. İnsan namaz kılıyor, rükû secde ediyor. Melekler böyle yapıyorlar. Yine hayvanlar da elektronik bedensel hareket halinde tavaf ediyorlar. Kuşlar kanını çırpıyorlar. Horoz kanını çırpıyor öteki Allah diye. Yani aç cezbeye geliyor. Şimdi bak. Ve salavat ve tayyiba ve salavat bütün bedensel ibadetlerde. Ve tayyibat bu insanlara öz mali ibadetler. İşte zekat, kurban, işte sadaka gibi böyle hayır aslanlar bunlar. Bunların her biri Allah'a aittir. Onun için yapılır. Onun hakkıdır. İşte Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala bu şekilde selamladı. Yüce Mevlamız Peygamberimizin bu selamına şöyle karşılık verdi. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyüh ve rahmetullahi ve berekatühü. Peygamberimiz üç şeyi ver burada. Ettehiyyatü ve salavatü ve tayyibat. Tabii ki Allah'a işte anlamına geliyor. Yani üç türlü selam burada var. Ettehiyyatü ve salavatü ve tayyibatü. Rabbim üçüne karşılık şöyle buyurdu. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Selam ey Nebi Zişanım, Habibim, Muhammed'im, selam sen üzerine. Selam. Selamet. Dünya selameti. Her türlü şeyden emin olmak selameti. Daha ve rahmetullahi ve berekatı. O senin sevdiğin Rabbinin, Allah'ın rahmeti, berekatı üzerine olsun. Peygamber buyurdu. Bereket yani devamlılık. Bu dinin devamlılığı kıyamete kadar. Tabi Allah Teala peygamberimize böyle buyurdu. Ey Nebi Zişanım, yüce peygamberim, Habibi Muhammed'im, selamım sende. Yani selametesin. Rahmetim seninle, bereketim seninle deyince tabi nasıl hal oldu orada? Bunu peygamberimize anlatıyor. O anda peygamberimizin şöyle kalbine geldi ki yalnız bana mı bunlar? Bütün lütuflar, İhsanlar, yalnız bana mı? Hayır. Aklına geldi, şuna buyurdu. Esselamu aleyna. Ya Rabbi, o senin işte selametin hepimize olsun. Aleyna, buradaki aleyna bize anlamına geliyor. Buradaki biz kim? Yani bütün peygamberlere olsun. Peki, peygamber olmayanlara yok mu? Ona da var tabii. Peygamber devam etti. Ve alâ ibadillâhi sâlihîn. Allah'ın ne kadar salih kulu var ise, gerek o anda, gerek daha önceden gelip geçmiş dünyaya, gelirse gelecek. Üç zaman içine alıyor burada. Ve alâ ibadillâhi sâlihîn. Allah'ın bütün salih kullarında olsun. O Miraç'ta, Kabe Kavseyn'de, o insan ötesi, madde ötesi, ruhsal alemde Allah huzurunda geleceği. Peygamberimizin bu duası oldu. Duası oldu. Allah'ın rahmeti, Allah'ın selameti hem bütün peygamberlere hem de bütün salih kullara olsun. Önceki peygamber ümmeti de buna dahil. O andaki insanlar dahil, elhamdülillah inşallah biz dahiliz ona. Burada tabi inşallah dedim. Neden dedim bunu? Şu bakımdan, acaba bizler Allah-u Teala'nın Celleşanlı salih kullara mıyız acaba? İşte bu bakımda. Salih. Nedir salih? Salah eren böyle. Amel eden sahibi çok olan, Allah'tan korkan, tekva olan, ahlakı iyi olan, imanı kuvveti olan, Allah için çırpınan kişiler. Haramdan sakınanlar, günahtan kaçanlar, Yüce Mevla kul olanlar, buna salih deniyor. Eğer bizler de inşallah Rabbin lütfu keremiyle Rabbimizin salih kullarından olabilsek, işte Resulullah'ın duasına biz elhamdülillah ortak oluyoruz. Ayrıca bakınız, ayrıca bu her gün 5 dakika namazda okunuyor işine bu böyle. 5 vakit namazı okunuyor böyle. Yani Peygamber As Saadet'ten günümüze kadar ve devam edecek inşallah. Bu 5 vakit namazda her 2 rekatta oturunca okunuyor. Kim okuyor bunu? Bugün yeryüzünde, kürri arzda ne kadar ehli iman varsa, mümin müminat, yani erkek kadın müminler, kaç yüz milyon varsa namaz kılanlar, hep okuyorlar. Tabi bunlar içinde nice evliyalar var, kutuplar var, yediller var, kırklar var, üç yüzler var, Yücelullah var, Yücel-i Gayb var, aşıklar var, hastalar var, çocuklar var, yetimler var. Yani bakın ne güzel değil mi şu namaz kılanlar, ne mutlu onlar. Ne mutlu onlar. Yani kişi, namaz kılan kişi yalnız kendi namazdaki aldığı sahabıyla sınırlı kalmıyor. Demek ki bütün Müslümanlar kardeş müminler, kardeşler. Kabe'de bunlar, din kardeşlerimiz de bunu okuyorlar. Aşıkları, sadıkları hepsi bunu okuyorlar. Elhamdülillah biz ortakız bunlara. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri de bulunduğu makamdan bunu tabi duyunca o da aşka girdi Cebrail Aleyhisselam'da. Cezbeye geldi. O da şöyle bağırdı oradan, bulunduğu yerden. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben de şahate bulunuyorum ki onunla beraber bütün melekler onu iştirak ettiler. En şuna ki Allah'tan başka ilah yok. En şuna ki la ilahe illallah. Bütün melekler Cebrail Aleyhisselam başlarında. Kim bilir sayı Allah Teala bilir. Yer inledi tabağında. Ve eşyelerini Muhammed Abdü'ye ve Resulü'ye dediler. Aynı şekilde şahit bulunuruz ki Hazreti Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala'nın kulu ve onun Resulü peygamberidir. Şimdi burada Miraç olayında Allah Teala peygamberimize burada bir de hediye verdi ümmetine götürülmesi için. Tabii bir kimse uzak bir yere gitti mi dönüşte eve gelince bir eline bakılır. Acaba oradan ne getirir diye. Peygamberimize ya Rabbi ümmetime ne götüreyim? Mevlam buyurdu, Habib-i Muhammed'im onlara namaz getirirsin, namaz. Neden? Dinin direği namaz. Allah katında en derin şey 5 vakit namaz olduğu için işte 5 vakit namaz o gece farz kılındı, 5 vakit namaz. Onda evvel gece namazları vardı, falan vardı. Değişik namazlar vardı. O gece elhamdülillah hatta önce 50 vakit olarak Mevlam emretti. Sonra Peygamberimizin yalvarmalarıyla, ricalarıyla ona rekat düştü. En son bu 5'e indirildi. Yani 24 saatte 5 vakitte kılınan namaz. Yalnız Peygamber burada hem sevindi hem de üzüldü. Neden? 5 vakit namaza olmasına sevindi çok az. Yani 24 saatte kul dünya içinde çalışabilecek, işini yapacak, iyi biçecek, uykusunu yiyecek. Ne var ki 24 saatte 5 vakit namaz kılacak. Bunu herkes kılabilir. Ama Peygamber üzerine şu nokta oldu. Tabi 50 vakitle 5 vakit sevabı bir olmaz tabi şimdi. Eşit olmaz tabi bunlar. 50 vakit kılmanın sevabı başka, 5 vakit başka. Peygamber buna biraz üzüldü. Ümmetimin sevabı az olacak ama ya Rabbi, korktu peygamberimiz. Az sevapla mizanda ağırlık basamaz, kurtamaz kişi kendisini. Ama Rabbim buyurdu, abim bak aşkına bak dedi. Allah Teala sana melam buyurdu, sana veriyorum dedi. 1:10 Felehü aşrı emsaliha. Menca bil haseneti. Kim bir hasene yaparsa o kimseye vardır. Felehü aşrı emsaliha 10 katı. Şimdi benim sevdiğim kardeşlerime bakın, nasıl sevinirim bana değil mi böyle şey? Namaz 50 vakitten 5 vakit düşürüldü ama 10 katı sevap verildi. Yani yine 50 vakit sevabına eşit oldu. Oldu efendim işte. Oldu. Mesela bir kimseye serum takılıyor koluna. Bazen tabii saf su serum olabilir. Ona yeterli oluyor böyle. Bazen içine çok şey karıştırılır. Ağrı kesici karıştırılır, şu vitamin karıştırılır, içine karıştırılır. Demek ki Mevlamız da bizlere bir vakit namazı Allah-u Teala 9 şey daha karıştı Mevlam bizlere. Kuvvet 10 kadar çıktı bunun böyle şey. Yine orada Mevlam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir de Bakara Suresi'nin son iki ayetinin Peygamber'e verildi orada. Yani Amine Resul diye başlayan, her akşam okunması, yatsan sonra okunması da gereken iki ayet-i kerime bunlar. Peygamber orada verildi bu da. Orada verildi. Bilhassa günümüzde bunu çok titiz okuyalım inşallah sevgili kardeşlerim böyle. Çok titiz okuyun böylece. İki ayet-i kerimedir. Bir ayet-i kerimesine imanla ilgili konular, imanı tazeleyen, imanı kuvvetlendiren, ikincisi kısmı dua kısmıdır. Mesela en sonunda şöyle kısa birkaç kelime vereyim inşallah. Rabbena ve la mala takatela bi hakkındır. Rabbena ey bizim Rabbimiz ve la tuhammilna ma la takatela bi. Ya Rabbi, takatime yetmeyen, gün yetmeyen şeyi bize yükleme ya Rabbi. Yani ağır hastalıklar, ağır külfetler, ağır yükler. Böyle. Ya, bunu yükleme bize. Vafu Allah, bize affele, bağışla ya Rabbi bizleri. Kuz. Vafilana, bizi mağfet buyur ya Rabbi. Günahımızı ör, sil gize ya Rabbi. Verhamla, bize rahmet eyleme ya Rabbi. Yani bizim sevamı yetmez ya Rabbi. Sen rahmetinle bir sevamı daha çok arttır ya Rabbi. Fensurna, bakınız, bize yardım eyle ya Rabbi. Zafer ver bizlere. Aleyhi kavmi kafirin, kafirler üzerine sen bize nusret ver, yardım ver, bize sen fütuhat ver ya Rabbi. İşte. Okuyayım bunu inşallah. Bir de Mevlam buyuruyor da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne, ümmetinden her kim Allah-u Teala şirk koşmadan bu şekilde ölürse, yani Allah bir diye şey baktınız. La ilahe illallah. Başka ilah yok. Olabilir. İnsan ile olabilir mi? Acil insan. Nereden yaratıldı insan? Bir damla su astımız. Kan pıhtısı astımız. Hayat elimizde mi? Bir şey yok elimizde. İşte insan ile olamaz. Bu işin kimsenin izinden, peşinden gidilmez bu terimler. Efendim akıllıymış. Onu aklı veren kim? Onu yaratan kim? Onu yaşatan kim? Öldürüp tekrar toplar dönüştüren kim? Kim bunlar? Allah'ın izniyle çağırıyor. Bunun için kim Allah'a şirk koşmadan ölürse, tabii başka günahları varsa, günahları için tabii Allah rahmetine kavuşamazsa, cehennemde girip her ne kadar yansa da orada ebedi kalmayacak, gün geleceğine de girecek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi oradan döndü. Önce yine Meşid-i Aksa'ya geldi Hazretleri. Burak oraya bağlamıştı kayaya. Onun üzerine bindi. Evine geldi. Henüz daha yatağı pek soğumamıştı yattığı yerde. Şimdi buna ışık hızıyla bakarsak, yani bir insan ışık hızı ile gidecek olsa ne olur? Bize ışığa gelmeyen yıldızlar var. Bilmem kaç milyon ışık yılı uzakta. Yani hayal edemeyiz bu dönemde. Işıklar henüz daha bize gelmeyen, işte kalesi keşfediliyor. Bunda keşfediliyor. Alacağım alacak keşfediliyorlar. Yani bizden çok uzak. Milyonlar ışık yılı uzakta. Bunlar da gök alem bunlar da. Demek ki eğer bir kimse, yani bir varlık ışık hızı ile gidecek olsaydı, kim bilir kaç milyar sene lazım oradan gitmeye, tekrar dönmeye. Kim bilir kaç milyar, belki katrilyon ışık hızıyla lazımdı. İşte Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri Peygamberimiz Allah-u Teala, bakın kısa bir zamanda önce Meşid-i Aksa'ya Kudüs'e gökten çıkardı. Peygamberimiz tabi evine geldi. Sabah kalktı Aleyhisselam Hazretleri. Ümmühani. Benimle kaldı ya gece. Ümmühani sordu. Nasıl yarısılar? İsa edebildin mi? Uyuyabildin mi rahatça? Peygamber dedi ki ya Ümmühani. Bu idi Rabbim beni buradan önce kürsüye götürdü. Gökte işi anlattı ona. Ümmühani dedi ki ama ne olur dedi ya Resulallah. Dedi. Ya Muhammed ne olur. Anlatma bunu sana başkalarına. İnanmazlar, inkar ederler. Sana alay ederler seninle. Hatta Ümmühani peygamberimizin elbisesini çekmiş. Ne olur gitme anlatma diye. Ama tabii peygamber tabii anlatacak. Bu arada peygamber çıktı, Aleyhisselam adı çıktı. Kabe'nin yanına geldi. İlk olarak Ebu Cehil'le karşılaştılar. Ebu Cehil peygamberimize alay etmeden zevk alırdı. Peygamberimize alay etsin, haşa Resulullah sanki ona göre aşağılasın, gülsün, bunu şey kalırdı. Yine sordu, ne var ya Muhammed, gene sana Allah'tan bir şey mi var dedi, alay ederek. Ama tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, peygamber derler, ahlakı zirvede, bir şeye daralmaz o. Uyarmak için, evet ya bu şey. Bu gece Cebrail Aleyhisselam geldi, önce beni Meclis-i Aksa'ya götürdü. Oradan. Ne dedi şimdi bu? Meclis-i Aksa'ya Kudüs'e mi gittin? Ne zaman gittin? Gece işi gittim geldim. Ebu Cehil gelin gelin buraya. Bak ne diyor bu dedi şimdi bu. Bak bu ne diyor? Ne diyor? Henüz daha gökte girmedi daha konuya da. Ne diyor bu? Bakın Meclis-i Aksa'ya gitmiş de gelmiş. Kudüs'e gitmiş de gelmiş. Tabi inkarcılar, inkara başladılar. Hatta yeni imana gelen iman zayıf kişiler bazı hatta dinden çıkar gibi oldular. Yani bu olur mu? Gidir mi derekten? Onların tabi bütün şeyi de yani insan bu hızı yapamaz, insan yerden kesemez gibi. Bu arada birkaç tane koşup Hazreti Ebubekir evine gittiler. Dedi, ya Ebubekir gel bak dediler ya. Senin peygamberine bağlı olur Muhammed bak nasıl haşa saçma dediler. Ne diyor? Evet, kürse gitmiş. E dedi gider dedi. O size haktı dedi. Bunun Hazreti Bekir de geldi. Dedi ki Hazreti Bekir inanmıyorsanız biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazretleri Kudüs'e gitmedi. Çünkü Mekke'de doğdu. Mekke'de yaşadı. Mekke'de büyüdü. Kudüs'e gitmediğini herkes biliyorlar. Dedi ki Hazreti Bekir içimize Kudüs'e gidenler var. Meclis-i Aksa için bilenler var. Sorun ona. Tabi imtihan başlar peygamberimize. İşte Meclis-i Aksa'ya nasıl giriliyor, merdiveni nasıl, kapısı nasıl, direkleri nasıl, camları, pencere nasıl. Gerçekten peygamberimiz tabi onlara bakmadı gece orada. Ama Allah-u Teala peygamberini önüne getirdi. Meclis-i televizyon gibi ekran önüne geldi. Ne sorsalar, yanı verdi. Evet, şu kadar merdiveni bunlar giriliyor. Kapısı şu şekilde, işte sağda kapısı var, önde kapısı var, şu kadar direkleri var. Hepsini saydı, baktılar, tamam söylüyor. Peki yolda kervanları gördün mü? Onlar haber peygamber vardı. İşte falan kere oradım, hatta deveyin biri ürtü kaçtı, birinin su içti falan, ona haber verdi. Tabii ne yazık ki, iman nasibi olmayan kişi demek ki, ne kadar anlatılsa da tabii, imana gelmeyen, nasip olmayan, yine tabii gelmiyor gene de, İmana tabi gelmeyenler yine gelmediler. İşte Hazreti Bekir orada ismi Sıddık oldu. Peygamber'in tasdik etti orada. Tasdik, evet, evet yarısı tasdik etti. İsminin Sıddık olduğu. Bu tabi bir mucize. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor ki, yani insanların tam anlayamayacağı bir olay. Yoksa normal bir şey olsun, hatta mucize olmaz tabi. Bir mucizedir bu. Sonra Allah Teala için tabi bir güçlük yok. Yani Peygamber'in göğe çıkmaları. Bilhassa onu da çok durdular. Hatta biri şöyle, kafirin biri. Ayağını kaldır yerinde, ayağının birini yerden kaldırdı. Öbürünü kaldır, tabi bastırıyor. Bak, iki yerden kesemiyorsun dedi. Yani onlara göre yer çekiminden kurtulamaz ağır cisim. Onlara göre. Halbuki bunu biliyorsunuz, günümüzde roketler, uyduya fırlatan roketler, füzeler. Ne yapıyor bunlar da? Saatte 25 bin kilometre hızla giden bir roket yer çekimini yeniyor bakınız. Kuvvetler kanun dengesi işte bu. Allah'ın koyuyor kanun bunlar ya. Dünyada kendi mi edinir bu yer çekimini? Yok. Allah bunu vermiş. Ayda da var ama dünyanın altta biri ayda vermiş. Başka vermiş Allah Teala. Eğer dünya yer çekimi ayda kadar olsaydı atmosfer tabaka oluşamazdı. Hafif uçup gider gazlar uzaya giderlerdi. Bakınız yani. Allah'ın koyuyor bir denge kanunu var. Allah'ın denge kanunu var kardeşe. Bugün bu füzelere bile demek yer çekim kanunu var. Bir de hız kanunu var bakın böyle. Hız ne yapıyor? Yer çekim aşıyor. Çıkıyor, yukarı çıkabiliyor. Şimdi ben gelirim inşallah. Bizler bu geceden ne anlayabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle tabii imanlarımızın kuvvetlenmesi sevgili kardeşlerim. Çünkü İslami yaşantı imana bağlantılı. İman ne kadar kuvvetli ise kişi Allah deyince yaşanıyor, içi duygulanıyorsa, inanıyorsa Allah bir bak. Mülk onun. Odur yaratan. Biz de onun. Yani şu beden bizim mi ki Allah aşkına? Beden niye karşı? Ne bilgim var şu beden hakkında? Bir solunum sistemi çalışıyor, dolaşım sistemi çalışıyor, sinir sistemi çalışıyor, sinirim sistemi çalışıyor. Yediğimiz gıdalar nice laboratuvardan geçiyor. Kimyasal değişim oluyor, fiziksel parçalanmalar oluyor onlar. Bedene emiliyor, kan oluyor, hücre oluyor. Ölüce gidiyor, yerine başkası geliyor. Bunları kim yapıyor? Haberimiz var bunlardan bizim. Yok değil mi her şey? Bu bedeni yaratan bir motor makine işte. Makine böyle. Otomatik makine. Cihazları var bak, organları var, çarkları var yani. Bunu kim çalıştırıyor? Kim çalıştırıyor bunları? Başıboş bir şey mi böyle şey? Hücre başı olsun, hücre daha mı gider hücre? Gözün biri büyür, kulağın biri büyür, ayağın biri uzağa gider, hele dişler karmakarışık olur. Allah'ın bir denge kanunu var be. Allah'ın bir kesin hakimiyeti var her şey. Hücrede de var. Atında da var. İşte önce imanlarımızın kuvvetlenmesi gerekiyor. Ondan sonra da tövbe etmemiz gerekiyor. Yani kendimizi şöyle bir muhasebeye çekelim. Güzel Mevla bizi yoktan yarattı. Biz isteğimizle var olmadı. Biz isteğimizle dünyaya gelmedik. Yaşam elimizde değil. Ölüme biz karar veremeyeceğiz. Öleceğiz, dirilmiş karar veremeyeceğiz. Ama bakalım ki acaba güzel Mevla'ya karşı nasıl kulluk görevimizi yaptık mı acaba? Allah'ın emretti bizlere. Kulum namaz kıl. Kulum başını ört. Kulum haram yeme. Alkol yapma, şarap içme falan buyurdu. Acaba biz ne yaptı değil mi? Yücel yüzü Mevla'ya bak. Mülk onun. Mülk onun. Bir galaksi Allah katında bir mercimek tanesi kadar yok Allah katında. Bir galaksi. Öyle azamet Allah azameti. Haşa biz nasıl Allah isteye etmişiz? Nasıl edebilmişiz? Nedir bu çılgın değil mi? Çılgınlık bu. Nasıl kısaca insan gezebilmiş? Nasıl insan namazı kılmamış? Kişi nasıl fuzunu yapabilmiş? İçki içebilmiş, rüştü alabilmiş? İnsan adam vurmuş, kırmış, dökmüş. Nasıl bunları yapabilmişiz böylece? Bu işi ne yapalım? Önce çok bunlara pişman olalım inşallah yani. Gerçekten korkunç bir şey onlar böyle. Öleceğiz sonunda. Biz de ölümü tadacağız, kabre gireceğiz ve ister istemez mahşerde kabrimizden tekrar fırlayıp dışarı atılacağız. Ana karnına çıktığımız gibi. Elimiz yok bir şey. Allah bir hesap topluyor maşallah tabi bizi. Hesap çekin Mevlam Bey'e. Onun için önceki inşallah Allah-u Teala tevbe edelim inşallah. Başımızı eğelim. Ya Rabbi nasıl bir insan etmişim diye. Ağlayabilsek ağlayalım. Çok deli gözeşi. Detaylı. Ondan sonra ne yapalım aziz sevgili kardeşlerim? Tabi ne yaparsak yapalım yani. İşte. İsteyen tabi Kur'an-ı Kerim okur. İsteyen namaz kılar. Kaza uzun kaza namazını kılar. İsteyen Allah-u Teala zikir eder. La ilahe illallah der. Sübhanallah'a bihamdihi gibi. Sırabat-ı Şerif'e Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne gibi. Yani ne olursa olsun. Tabi bu arada ölenlerimizi hatırlamamız da gerekiyor onlara da. Onlar da özel olarak böyle mübarek gecelerde hep gözleri böyle bakarlar böyle. Posta meleği gelse de ona sevap getirse diye. Efendim işte ne gider sevap onlara? Hepsi sevap gider. Yani farzların dışında iki kat namaz kalırız, sevabını gönderirim. 3-5 Fatih okuruz. Mesela bilen Yasin okur. İhlas, Kuvvalas okuruz. Yani ne olursa olsun böyle. Hatta zikrullah. La ilahe illallah çekeriz, sevabını göndeririz onlara. Ya Rabbi bunu sevabı, bunu şey falan filan gönderdim der. Onlar da o zaman bir bayram yapıp seviniyor ona. Posta meleği var, gidiyor onlara. Kabristan'a girince bütün kabirdeki mevtalara bakıyorlar. Acaba kime bir posta geliyor diye bakıyorlar. Böyle. Kime geliyor diye. Hemen gidiyor. İşte bu sana kızından, oğlundan, kardeşinden, amcan dayından, yeğeninden, arkadaşından, din kardeşinden. Onlar tabi öyle gidiyor. Unutmayayım onları inşallah. Yalnız bir geceyle sınırlı kalmayalım sevgili kardeşlerim. Yani bir değişim yapalım kendimizde. Gönül, kalp, ruhsal açıdan kendimizi değiştirelim inşallah. Kendimizi tazeleyelim. İman tazeleyelim. Ve bundan sonra Allah-u Teala'ya daha güzel kulluk yapmaya çalışalım hocam. Çalışalım. Eğer bir kimse tevbesinde sadık kalsa, kişinin namazını bırakmasa, Yüce Mevla'nın emirlerinin her birisini kabullense, zaten yani yapamam demek ben saçmalık muhtemelen be. Yani çok aşırı, gerçekten saçmalık ama. Yani ben şunu yapamam, ben şöyle örtünemem, ben işte namaz kılamam demek ama haddine mi kalmış ya? Sana ayrıcalığı kim veriyor? Senin bir yetkin mi var şu alemde? Bir küçük olaylar, mesela atmosferik olaylar bakınız. Mesela Amerika'da bugün bakınız. Amerika bu kadar zengin devlet. Teknolojiyi, bu kadar füzeleri, topları, tankları, uçakları, uyduları, bu kadar bilimleri var Amerika'nın. Bakın bir hava tabakası işte böyle. Hızlı geliyor Allah-u Teala. Allah'ın gazabıyla geliyor bak. Böyle yakıyor yıkıyor. Yani bir atmosferik olaylara bile gücümüz yetmiyor. Temizler. Gelen fırtınayı kasa geri çeviremiyoruz. Yağmur bulutu geri çeviremiyoruz. Temizler. Depremi önleyemiyoruz. Yaşlanmaya çare bulamıyoruz. Ölmemek elimize değil. Allah'ın kanunuysa bu yürürlükte işte bu. Kim olursa olsun. Bunun için benim bari gecelerde Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin hürmetine Allah'a böyle yalvaralım. Güzel Mevlamıza inşallah bundan sonra güzel kul olmaya çalışalım. Tabi bu arada bir de İslam'da ben yoktur, biz var İslam'da. Mesela Fatiha, en çok okunan Fatiha her rekatta İyyâken na'budu geliyor. Yalnız sana kulluk ederiz bakınız. Hep İslam'da biz. Ben yok İslam'da. Biz. Yani bütün Müslümanlar kardeştir. Bunun için dualarımızı tabii bütün Müslümanlara yapalım. Özellikle evlerinde rahat uyuyamayan, içki altında bulunan din kardeşlerimiz var muhteremler. Bunlar da var böylece. Onlara dua edelim. Tabii onlar özgür olmak isterler. Ona da güvenli bir ortam ister onlar da. Ne olacak belli değil. Bir ortamda yaşıyorlar bunlar da. Allah'a dua edelim. Allah-u Teala inşallah İslam alimi Rabbim bir uyanış versin Mevla. Mevla birlik, beraberlik nasip etsin Mevla. Devri İslamiye nasip etsin Mevla. Zaten Müslümanlar Allah için birleşirlerse her şey aslında hal alın yardımı gelir o zamanlar. Allah-u Teala mübarek geceleri hepinize, hepimize, bütün Müslümanlara hayırlı mübarek eylesin. Rabbim inşallah tevbimizi kabul buyursun. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Fatiha.